Dertli dertli gezer oldum, dertli dertli gezer oldum. Ben derdimi yazar oldum, bu derdi ben çeke çeke hem canımdan bezer oldum. Bu derdi ben çeke çeke hem canımdan bezer oldum. Alnımda kara yazılar, yürekte yarasızlar, yetim kalan can buzlar, dermanını arar oldu. Yetim kalan can buzlar, dermanını arar oldu.